przyjedzie milicja. Sobie myślę, że chyba już żaden zespół polski nie będzie w stanie mnie zaskoczyć. Na pewno jeżeli chodzi o nazewnictwo. Kombajn do zbierania kur po wioskach. No a moja miłość do ich dźwięków zaczęła się od tego utworu. wielkie niedźwiedzie w Warszawie poszły spać. No ale jak to tak? Trójka budzi off. Pobudkę może nie tyle w stylu inwazyjnym, co delikatnym zapewniamy do godziny szóstej. A no właśnie, to jest zespół, który nazywa się tak, jak się nazywa. No i prawdopodobnie państwo na pewno pamiętają te dźwięki. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Takie moje wspomnienia na dzisiaj. No ale to nie koniec wspomnień, bo przed nami taka retrospekcja z roku 97. Najmniejsze państwo świata. To taki powrót do przeszłości, do roku 97. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów z albumu Varus Monks, z albumu Ends. Tak właściwie rok 97 to był niezwykły i ważny rok dla Variusów, bo również właśnie w roku 97 Robert Jansson skomponował oficjalną ścieżkę dźwiękową do filmu Nocne graffiti w reżyserii Macieja Dudkiewicza. Słuchają państwo Trójki Polskiego Radia. Ci wszyscy, którzy z państwa wstali, witamy w Dzień Kosmosu, w Dzień Herbaty. Jest 13 minut po godzinie 5. legenda amerykańskiego undergroundu Sonic Youth, współtwórcy historii amerykańskiego undergroundu lat 80. Chociaż wszystko zaczęło się w roku 81. I Love You Golden Blue. Może ktoś wśród Państwa jest miłośnikiem na przykład połączenia niebieskiego ze złotym. Myślę, że w takiej konfiguracji kolorystycznej każda kuchnia wyglądałaby zjawiskowo. Kuchnia. A no właśnie, przed nami nie tylko grupa z kuchnią w nazwie, ale i z motywem kosmicznym. To tak adekwatnie do dnia dzisiejszego. W końcu obchodzimy Dzień Kosmosu. Parts of the Kitchen i Echo Kosmos. Mimo wielu wad, ten świat jest nasz, a wszystkie galaktyki w zasięgu naszym są. Echo kosmosie oddychać można już tylko prochem. Zostały zgliszcza i nic nie słychać. Nic nie słychać. Echo kosmos, czyli opowieść o niezrozumieniu na wszystkich możliwych poziomach. No bo nie da się ukryć. Czasami nie rozumiemy tego, co się dzieje wewnątrz nas. Nie do końca potrafimy skomunikować się z innymi ludźmi czy otaczającym nas światem. No a poza tym nie jest łatwo pisać utwory po polsku, tym bardziej wielkie szapoba. Parts of the Kitchen z Poznania i ich Echo Kosmos. 25 minut po godzinie 5 słuchają Państwo o trójki.

czas. Ja tańczę, a niebo, niebo gra. Ja śpię, ich płyty sprzed lat. Koma, album Pierwsze wyjście z mroku. Nie sprawdzałem prognoz pogody na dzisiaj, ale jeżeli zmoczyłby Państwa deszcz, no to proszę dzisiaj nie zapominać o tym utworze. lekki deszcz wcale nie jest zły. Sweet, sweet rain z lekką przestrogą dla tych, którzy parasol trzymają głęboko w szafie. Nie wiem jak państwo, ale ja zaliczam się raczej do miłośników słońca. Przy Myśliwieckiej 357 słońce, no można powiedzieć, że widno się robi, ale czy słońce praży, no to nie powiedziałbym. Pozdrawiamy tych, którzy kochają deszcz też w każdej formie. A co jeśli nie ma deszczu i nie ma wody? O tym teraz grupa Tentenc. Jeżeli możemy mówić o jakichkolwiek rekordach związanych z liczbami, które określają niszowość na OFF Festiwalu sprzed 2 lat, no to myślę, że panowie zajęliby zaszczytne miejsce na podium. Wtedy ich licznik wskazywał 304 osoby, które lubią to na ich stronie facebookowej, a dzisiaj ta liczba to 510. Tentenc. No właśnie, Tentenc za nami, a przed nami piętro 10. czasy portalu MySpace, czasy, w których indie rock był czymś niezwykle ważnym. No i oni, Rotofobia. To już historia, bo chciałoby się powiedzieć, to Senevrati. Rotofobii już nie ma, tak jak wielu zespołów, które wtedy te 10, te 15 lat temu święciły triumfy. Za 14 minut wybijesz usta, no to teraz poranna rozgrzewka z grupą Visage. We'll be right back. Faith to Grey z roku 80, który nie da się ukryć, w pewnym stopniu zdefiniował ówczesną muzykę New Romantic, na co wpływ miały zresztą także ekstrawaganckie stroje Steve'a Strange'a, którego słyszeliśmy przed chwilą. Piątek, weekendu początek. No a skoro mamy piątek... I'm in love. Dużo miłości, nie tylko w piątek. Dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Grzegorz Leczkowski, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Ten sen przeraża mnie w pokoju bez ścian. Zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma. Niby cudownie, ale wcale nie jest. mnie niby bezpiecznie, ale wcale nie.